Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semiu'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bike min hamazatiş şeyatîn ve a'udhu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanu 'allama'l Kur'an. Halaqa'l insane 'allamahu'l beyan. Sadakallahu'l azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyil kayyum. Hassantukum bil hayyil kayyum illezi la mutebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Muhterem dinleyenlerimiz, cumartesi günleri olan dersimizi salı akşamları saat 9'da başlatmak üzere bugün ilk olarak sizinle buluşmuş bulunuyoruz. Bundan dolayı Allah-u Teala Hazretlerine hamd-i senalar ediyoruz. Tabii malum yaz dönemi, insanlar hafta sonları İstanbul dışına çıkıyorlar ekseriyetle. Yollarda ve gittikleri yerlerde de dinleme imkanını bulamıyorlar. Bu yaz sezonunda hafta içi daha dinleme imkanı buluyorlar diye düşündük. Bizler de tabii bazı ziyaretlerle, bazı tedavi amaçlı kabir ziyaretleri, Evliyaullah'ın türbelerini ziyaretleri gibi birçok meşru gayelerle İstanbul dışında bulunabiliyoruz. Onun için de banttan yayınları uygun görmüyoruz. Salı akşamları olsun da canlı canlı inşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın sofrasında, kurduğu sofrasında, ilim irfan meclisinde bulunmak nasip olsun, buluşmak nasip olsun ve Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bizlere rahmetinin eseri olan Hazreti Kur'an'dan istifadeler müyesser olsun. Tabii bugün üzücü bir haberle de şu anda sarsıldık. Ankara'da bir patlama oldu. İşte 5 ölü, 60'ı aşkın yaralı olduğu haberlerde yolda bize de ulaştı. Allah Teala ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara da acil şifalar ihsan eylesin. Ölenlerin, yaralıların da yakınlarına sabrı cemiller ihsan eylesin diyoruz. Allah Teala terörden, iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve sair İslam topraklarını muhafaza eylesin diyoruz. Hakikaten dün öyle Trablus'ta çatışmalar oldu. 60 kişi kadar ölen oldu. Ondan evvel Filistin topraklarında tabii yine 40-50 kadar kişi şehit oldu vesaire. Dünya tabii ki bir kargaşa içerisinde. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırla ıslah eylesin. Ma aslaha evvelel ümmeti yusluhu ahiraha. Ümmetin başını düzelten Kur'an sonunu da düzeltecektir. Hadis-i şerifinin muktezasınca. Allah Teala yeniden Kur'an'ın rahmet bahşettiği rahmeti, merhameti, vicdanı, insafı gönüllerde yerleştirsin. Şimdi tabii ki Kur'an'dan mahrum olan, Hazreti Kur'an'ın öğretilerinden, talimatından uzak olan insanlar cani ruhlu yetişiyorlar, yetiştiriliyorlar. Hazreti Kur'an'a bakanlar, hadis-i şerifleri dinleyenler, bu gibi dersleri dinleyenler, yani karınca ezmekten çekinirken, öyle ya, Kur'an-ı Kerim devamlı birru takvadan bahsediyor. Bir, iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak, güzel davranışta bulunmak teşvik ediliyor. Allah Teala bir sahibi kullarını ebrar diye methediyor ki onlar ber kimseler. El ber men la yu'zizzer. Ber kimdir diyor. Bu ayetlerin tefsirlerinde innel ebrara lefî ne'îm. İyi kullar, bir sahibi olan ber kullar nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Buna benzer birçok ayet-i kerimelerde methedilen o bir takva sahibi, iyilik, ihsan sahibi kulların tariflerinde zerreye bile eziyet etmeyen kimselerdir. Zerre ne demek? Yani artık toz kadar bir canlıya, tabii cansızlara eziyet söz konusu olmadan, bitkilerde bile bir hayat vardır. Bitkiler Allah'a zikrediyorlar, yeşil yeşilsini bunu kırmak, koparmak bile bir eziyettir. Dolayısıyla zerreye bile eziyet etmeyenlerdir diyor. Karınca ezmeyenler diyor. Yani insan korkuyor, bir karıncaya Allah can vermiş, bunun bile canına kıymağa korkuyor. Efendim, dolayısıyla nasıl insan canına kastedilir, nasıl insanlar birbirini öldürürler, efendim, yok canlı bomba olurlar, bombayı uzaktan şeyle patlatırlar, efendim askeri polisi şehit ediyorlar. Yani ne cani ruhlu insanlardır, nasıl bunlar, nerede yetişmişler, bunlara kim bu fikri veriyor, kafayı veriyor? İşte bütün mesele ilimsizlikten, Kur'ansızlıktan, sünnete ittibasızlıktan kaynaklanıyor. Bunun başka bir izahı yok. Yoksa İslam bize hep Rahman ile, Rahim ile Allah-u Teala sıfatlarını başlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın besmelesi her surenin başı Rahman ve Rahim isimleriyle, rahmet sıfatıyla başlamıştır. İşte Er-Rahman allemel Kur'an. Size ananızdan babanızdan çok acıyan Allah size Kur'an öğretti. Hazreti Kur'an Allah'ımızın bize lütfudur. Rahmetinin, merhametinin bir eseri olarak bize indirilmiştir. Bize merhamet aşılıyor. Şimdi yani nereye baksanız Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde rahmet ve merhamet üzerine bina edilmiştir. İrhamû men fil ard yerhamkum men fis sema. Siz yerdekileri acıyın, gökteki melekler de size acısın, dua etsinler, şefaat etsinler. Errahimûn yerhamûmur rahman yevmel kıyame. Acıyanlara kıyamet günü Rahman Teala, acıma sıfatıyla muttasıf olan Rabbimiz merhamet edecek buyuruluyor. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Acımayan acınmaz. Allah ona acımaz buyuruluyor. Leyse minna men lem yerhamis sagir ve lem yukkiril kebir. Küçüğüne acımayan, büyüğünü saymayan bizden değildir buyuruluyor. Yani Hazreti Kur'an ve İslam bize rahmeti ve merhameti bu kadar aşlarken, öğretirken bu merhametsizlik, bu insafsızlık, bu vicdansızlık nereden geliyor? Efendim, ve la taktulû enfusekum, kendinizi öldürmeyin buyuruluyor ayet-i kerimede. İnnallâhe kâne biküm rahîmâ, Allah size çok acıyıcıdır buyuruluyor. Bak, son derece merhamet sahibi Rabbiniz size başkasını öldürmeyi de yasaklıyor. Ve la taktulû nefsellâtî harramallâh, Allah'ın yasaklı kıldığı, korunmuş kıldığı, cana kıymayın, kan akıtmayın, kan dökmeyin, teröristirmeyin, fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın, ortalığı patlatmayın. Bunlar Allah'ın emirleridir ya. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا. Allah Teala peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi, düzenler ortaya koydu, cezalar ortaya koydu, böylece yerde bir düzen getirdi. Bak, cezalar var, müeyyideler var vesaire, bir emniyet, bir güvence hasıl oluyor. Siz bu ıslahtan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضُ مُفْسِد۪ينَ. Fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar halinde yeryüzünde haddi aşmayın, sınırı geçmeyin. Yani bu can benimdir, intihar ederim bile diyemezsin. Allah Teala intiharı haram etmiştir. Ve intihar edenlere de büyük azaplar ve tehditler beyan etmiştir intihar edenler hakkında. Hadis-i şeriflerde bunları görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zehir içerek canına kıyan veya bir demir parçasıyla veya bir bombayla, işte o da ona giriyor, herhangi bir maddeyle kendi canına kasteden, intihar eden kimseler kıyamet gününde neyle intihar ettilerse, işte kendilerine demir saplayarak mı, bıçak sokarak mı, kurşun atarak mı, efendim bomba patlatarak mı, zehir içerek mi, ne şekilde intihar ettilerse, o intihar ettikleri vasıta neyse, tabi canı alan Allah Teala'dır, melekleri vasıtasıyla, fakat bir sebebi var. O sebebi Allah Teala cehennemde onun eline verecek, tekrar tekrar o zehri ona içirterek, o bombayı üzerine patlattırarak sonsuza kadar azap edileceği. Haliden muhalleden, hadis-i şerifte de, tabi ehl-i sünnet itikadımıza göre yaptığı işin haram olduğunu bilerek yapan kafir olmaz. Onun için kafir olmayınca günahkar olur. Cehennemde ebedi kalmaz. Günah miktarı yanıp çıkar. Ehl-i sünnete göre itikadımız budur. Ama bu ne kadar tehditli ve tehlikeli bir rivayettir ki ebedi kalmakla tehdit ediliyor. Yine böyle diyor. Men yaktul müminen mutaammiden fecezâhu cehennemu hâliden fiyâ. Bir mümini, imanlı bir kimseyi kasten öldüren, onun cezası diyor içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennem ateşidir. İçinde ebedi kalma tehlikesi var. Allah muhafaza. Bu katilliklerin, bu cinayetlerin, bu ortalığı patlatmaların, binaları ateşe vermenin, bu ifsatların, bu fesatların tehlikesi son nefeste insanın başına büyük çorap örebilir. İnsanın dinini, imanını yağmalatabilir. İnsanın kafir olarak ölmesine sebep olabilir. İnsanlara eziyet ediyorsun, insanlara zulmediyorsun. Canlılara eziyet ediyorsun. Bu kadar insan yahu yaralanıyor, ediyor bu. Bu kadar insan ah ediyor, vah ediyor, beddua ediyor sen. Bu nasıl olur ya? Bu zerre kadar imanı olan işi değil. وَغَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kasten adam öldürene, mümin öldürene Allah gazap etmiştir. Allah kızmıştır. Allah Teala ona öfkelenmiştir. Allah'ın gazabının yanında ne dayanabilir ya? وَلَعَنَهُ Allah ona lanet etmiştir. Lanet demek rahmetinden tard etmiştir. Rahmetinden kovmuştur. Adam öldürenlerin eline sancak verilecek. Yarın ahirette. Mahşere çıkarken sancağın üzerinde yazıyor. Hâdâ âisüm mi rahmetillah. Bu adam katildir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. İnsanların ölümüne sebebiyet verilir mi ya? Böyle bir işlere girilir mi? En ufak bir destek olunur mu? Destek olan aynı o kana ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bütün dünya halkı bir Müslümanın kanına girmekte yardımcı olsalar, bütün dünya halkı bir imanlının, bir müminin, bir Müslümanın, bir Allah'ın kulunun kanında iştirak etseler, onun kanının akıtılması ve canının çıkması için yardımlaşmış olsalar, lekebbehumullahu cemian finnar. Allah Teala hepsini birlikte topluca cehenneme yüzünün üstüne tökezletecektir buyuruluyor. Bir Müslümanın canının zarar görmesinde, efendim ölümünde sebebiyeti olan bütün dünya halkının iştiraki bile olsa hepsi cehenneme tökezlenecek. Bunda yani bir Müslümanın asla rızası olmamalı, rızası bile olmamalı. Yani iyi olmuş diyen Allah muhafaza etsin. Hoş olmuş diyen Allah muhafaza etsin. Ortalığın karışmasına sevinen Allah muhafaza etsin. Böyle insanların birbirine girmesine, birbirine eziyet etmesine, birbirini kırıp geçirmesine, teröristirmesine sevinen, iyi olmuş diyenlerin de Allah muhafaza çok büyük günah, hatta imansızlık tehlikesi olur. Çünkü harama helal görmüş olurlar. Allah'ın yasağını normal görmüş olurlar. Allah'ın razı olmadığı şeyden razı olmuş olurlar. Günaha rıza günahtır. Kafirliğe rıza kafirlik olur. Onun için ne deniyor? Adam bağda adam öldürür, katil olur. Öbürü dağda sevinir, kafir olur. Yani ne demek? Bir adam yaptığı için günahını bilse, ne kadar da büyük günah olsa imansız kafir demiyoruz. Haram olduğunu bilerek yaparsa. Ehl-i sünnet itikadı bu. Ama bir insan neyi yapmış, ne güzel yapmış, o olmuş deyip de günahlara, haramlara, Allah'ın yasaklarının yapılmasına rıza gösterse, beğense, benimsese, normal görse Allah muhafaza etsin, kafir olur. Onun için çok üzülüyoruz. üzülmeme geldi değil. Her gün askerlerimiz şehit oluyor. Efendim, sınırlarda, dağlarda, operasyonlarda, uzaktan patlatılan mayınlarla her gün birer ikişer teğmen, onbaşı, er, asker ocaklara ateş düşüyor. Ya bu yavrucaklar vatanın muhafazası için, müdafaası için, bu toprakların, bu şehitlerin, gazilerin kanıyla yoğrulmuş toprakların muhafazası için, bölünmemesi için, düşman işgallerine maruz kalmaması için askere gidiyorlar. Allah yardımcıları olsun, Allah muhafızları olsun. Bak, her akşam bu şekilde haberler dinleyerekten bu haberleri efendim üzülmeme geldi değil. Onun için o taraftan Filistin'deki Müslümanlar tabii ki bizi ilgilendiriyor. Trablus'ta bir olay oluyor, tabii ki bizi ilgilendiriyor. Menasbaha ve lem yehtemme bi umuril müslümin ve lecibunum. Sabaha çıktığında Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için duacıyız, bedduacı değiliz, lanetçi değiliz. Asla Allah'ın yasaklarının işlenmesine razı değiliz. Bu bombalamalar, patlatmalar, öldürmeler, cinayetler, bunlar Allah'ın münkerleri, yasakları. Allahümme inni adâ münkerum ve lâ arda. Ya Rabbi, bu münkerdir. Ben razı değilim. Sen razı olmadığın işten ben de razı değilim. Demekten başka bir çaremiz yok. Tabii güvenlik güçleri, asker, sivil çalışıyorlar. Olayları inceliyorlar, açığa çıkarıyorlar. Tabii daha önce, olmadan önce caydırıcı tedbirler, koruma tedbirleri almaya çalışıyorlar. Allah muvaffak etsin. Allah her sahada mansur muzaffer etsin. Allah Teala vatanı bölünmekten muhafaza etsin. Rabbimiz Tebareke ve Teala şanlı bayrağımızın altında ezan sesleriyle, namazlarımızla, ibadetlerimizle şu vatan topraklarında kardeşçe, barış içerisinde İslamiyet yaşayarak İslam üzere ölmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin diyoruz. Amin diyoruz. Ölenlere Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Tabii bu vesileyle duyuruyoruz. Sizlere de tekrar tekrar rica ediyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmetinin eseri olan Hazreti Kur'an'ın derslerinden, sohbetlerinden, ayetlerinden uzakta kalmayın. Mahrum, kendinizi mahrum bırakmayın. İnsanları da bu adreslere ulaştırın. İnsanlara tabi internet vasıtasıyla olsun, işte ulusal yayınla olsun efendim, bir şekilde nasıl bu derslere ulaşacaklarını öğretin, teşvik edin. İşte bunun tekrarı pazartesi 11'de bu tekrar ediliyor. Bu sefer dinleyemedin, orada dinlersin. İşte ne vakitler takip edilecek, hangi saatte hangi dersler oluyor, bunları iletirseniz inşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere rahmetiyle muamele eder. Biz yerdekilere acırsak gökteki melekler de bize merhamet eder. Ve böylece vazifemizi idrak etmiş oluruz, ifa etmiş oluruz. Aksi takdirde mesul oluruz. Çünkü bilenle bilmeyen bir değil buyuruluyor. Leyse men ya'lem kemen la ya'lem. Bilen bilmeyen gibi olmaz. Ne demek? Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Ayet kerimesinde Rabbimiz Habibine emrediyor, onlara duyur ki hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Peki burada ne demektir? Bunların mükafatı da eşit olmaz, cezası da eşit olmaz. Bu sura iki taraflı kesiyor. Çünkü bilerek, bilinçli bir şekilde namaz kılanla bilinçsiz kılanın sevabı bir olur mu? Olmadığı gibi. Peki bir şeyin günah olduğunu bilmeden yapanla bilerek yapanın mesuliyeti ve bali azabı bir olur mu? Bir olmaz. Onun için وَيْلُنْ لِلْجَاهِلِ مَرَّةً وَوَيْلُنْ لِلْعَالِمِ سَمْعَ مَرَّةً Cahile bir defa yazık olsun, alime yedi defa yazık olsun buyuruluyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki bilmeden bir günah işleyen bir helak, bir veil, bir azapla karşılaşır. Ama bile bile bu faziletleri, meziyetleri bile bile bunlara rağbet etmeyen, Allah'ın yasaklarını bile bile bunlardan sakınmayan, tabii ki yedi kere kendini ah eder vah eder, kafasını vuracak kaya arar, yarın ahirete bulamaz. Tabii bununla beraber cahiller de her bakımdan mazur sayılmazlar. Çünkü şovları seyrediyorlar, dizileri seyrediyorlar, haberler, reklamları seyrediyorlar, bu kadar filmleri seyrediyorlar. Günde 4 saat, 5 saat, 6 saat, 8 saate kadar televizyon başına geçirirlerken Bana Allah Kur'an indirdi. Rabbim bana rahmet etti, merhamet etti, kitap indirdi, peygamber gönderdi. Bak öleceğim, ahirete gidiyorum. Ben Rabbimin huzurunda suale çekileceğim, ne hesap vereceğim, bana ne sorulacak? Bunu da öğrenmeye gayret etmezlerse, anca eğlenmeyle ömürlerini geçirirlerse, bu cahiller de biz nasıl olsa bilmiyoruz diye de sorumsuz olmazlar. Onun için ne buyuruyor hadis-i şerifte? Zembul alimi zembun vahidun ve zembul cahili zemban. Alimin günahı bir günahsa, cahilinki iki günahtır. Bu da usturanın öbür tarafı. Yani ne demek? Bilerek günah yapıyor, yaptığı günahın cezasını çekecektir. Ama bilmeden günah yapıyor, bir yaptığı günahın cezası, iki, o günahın günah olduğunu niye bilmiyorsun? Sen intiharın haram olduğunu niye bilmiyorsun? Bak toplumda intihar olayları son derece artıyor. Tabii elhamdülillah şu anda memleketimizde bu canlı bomba olayları falan Allah'a hamdolsun ki yok. Allah uzak etsin, muhafaza etsin. Ama dünyanın diğer ülkelerinde bunu çok duyuyoruz. Ve lakin bu nereye gidiyor? İşte bu cehaletin sonu yok. İnsanlara ayetlerle, hadislerle, hikmetlerle, güzel vaazlerle Allah'ın yolu anlatılacak. Allah'ın haramları anlatılacak. Allah'ın malları nasıl koruma altına aldığı, Allah Teala'nın canları, malları nasıl haramlı, hürmetli, yasaklı kıldığı, bunlar beyan edilecek. Bunlar anlatılmazsa, konuşulmazsa, dinlenmezse insanlar tabii ki öfkeyle, kinle, nefretle, gruplaşmalarla, tefrikalarla, bölücülüklerle efendim yönlendirilmeye çalışılırsa bu iyi olmaz. Vatan hepimizin, vatan sevgisinde hepimiz müşterekiz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Kur'an sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bayrak hepimizin. Bak 19 Mayıs gününde biz de yoldaydık. Ankara'ya doğru giderken hakikaten Ay'la Yıldız'ın buluşması denk geldi biliyorsunuz gökte. Şanlı bayrağımızın sureti çıktı gökte mesela. Onu takip ettik. Biz de rastladık tam yolda. Bulutlar da vardı. Orada açıldı baktık tam akşam saatinde. O manzarayı gördük mesela. Gök kubbenin altında o şanlı bayrağımız şehit kanlarına o manzaranın yansımasıyla bu bayrağımız elhamdülillah bize nasip olmuştur. Bu hepimizin bayrağı. Bunlar bizim müşterek efendim değerlerimiz. Bunlar bizim kutsal varlıklarımız, ezanımız, namazımız, cemaatimiz vesaire. Birçok birleştirici unsurlarımız var. Efendim şimdi arada kin, nefret, tahrik etmeler, insanları birbirine düşman gibi göstermeler, birbirine vurdurup kırdırmaya çalışmaların bir manası yok. Bunlar İslam'da en büyük haramlardır. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Sakın ayrılanlar gibi olmayın, bölünenler gibi olmayın. وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine açık seçik deliller geldikten sonra birbirine girenler gibi olmayın. Yani Yahudiler, Hristiyanlar bak ne tefrikalara, ne fırkalara ayrıldılar, ne tefrikalara. O Katolikler, Protestanlar bilmem neler birbirlerini öldürdüler Haçlı Seferleri'nden evvel. Avrupa'nın kendi aralarındaki savaşları milyonlarca insanı öldürdüler. Mezhep çatışmasıyla. Hepsi Hristiyan oldukları halde sırf mezhep çatışmaları yüzünden. Böyle şeylere sebebiyet verilir mi? Bunlar caiz olmayan şeyler. Bunlar haram olan şeyler. Bu ayrılıkları Allah Teala men ediyor, yasaklıyor. İşte Evs ve Hazreç kabilesi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel Medine-i Münevvere hicretinden ve onların İslam ile şereflenmelerinden evvel Medine halkını yani Ensar-ı Kiram'ı teşkil eden, en büyük ekseriyetini teşkil eden iki kabile, Evs ve Hazreç kabileleri. Bunların aralarında 120 senelik kan davası var. Fakat İslam'ın gelmesiyle, İslam kardeşliği altında ne oldular? Bütün davalarını bir kenara bıraktılar. Kardeş oldular. Birbirleriyle kucaklaşır oldular. Namazlarda, cemaatlerde görüşür oldular, buluşur oldular. Zenginleri, fakirlerini gözetir oldular. Zekatlar, sadakeler, yardımlaşmalar vesaire İslam'ın getirdiği bütün sosyal dayanışmalardan birbirlerini istifade ettirdiler. Bu da tabii sevgiyi artırdı, kaynaşmayı artırdı. Hediyeleşin, sevişin, yardımlaşın, sevişin. İslam bütün insanların birbirini sevmeleri için gereken yolları, en kısa yolları, en kese yolları, en çıkar yolları meşru etmiştir. Bundan dolayıdır ki bu iki kabile bu birbirine karşı samimi bir şekilde kan davalarını bir kenara bırakarak İslam kardeşliğinde buluşmaları ne yaptı? O Medine yakınlarında bulunan Yahudileri, Kurayzaoğulları, Nadıroğulları, o zaman Yahudi kabileleri vardı, Medine civarında kaleleri vardı. oralarda eski yerleşimle yerleşmişler idi. Şahs İbni Kays isimli bir Yahudi bundan rahatsız oldu. Bu onu çok rahatsız etti. Baktı ki böyle sahabe-i kiram Ensar Evsle Hazretin o eski günlerinde bildiği için oho eskiden ne savaşlar olmuştu aralarında birbirlerinin kanlarını akıtan insanlar. Şimdi böyle nasıl kardeş olmuşlar, birbirlerini seviyorlar, oturmuşlar, muhabbet ediyorlar diye bu Yahudi'yi ne yaptı? Rahatsız etti. Ne yapayım da ben bunların arasını bozayım, bunları birbirine sokayım. Birbirini seven, birbirine yardım eden bu insanları birbirine düşman edeyim, ayağa kaldırayım, birbirine vurdurayım, kırdırayım. Hesabını yaptı. Ve evvelce aralarındaki bir harp gününde galip gelen tarafın lehine, mağlup gelen tarafın aleyhine yazılmış olan bazı şiirleri, Araplarda biliyorsunuz edebiyat zirvededir, şiir zirvededir. Hele Kur'an-ı Azimüşşan'ın geldiği dönemlerde zaten fesahatta, belagatta, edebiyatta çok ileri olmaları münasebetiyle Kur'an mucizesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğinde onları mağlup etti. Bu şiirlerden o Şahs İbni Kays isimli Yahudi kendisi de cesaret edemedi. Kendileri zaten ortaya çıkamazlar, çıkmazlar, hiçbir şekilde görünmezler. Böyle arkadan karıştırırlar masa başı planlarla, projelerle memleketleri böldürmek, milleti birbirine kırdırmak. Böyle bir planları var. Şimdi bir genç buldu. O gencin bir para ona vererek, teklif ederek işte o şiirleri de ona belletti, ezberletti. Sen dedi bak şunlar oturuyorlar ya şurada. He. Sen git orada dedi. Ya sadece bunu oku. Hiçbir yorum yapmana lüzum yok. Şunları oku geç git. Neyin nereden tutacağını da biliyorlar. Ne yapılırsa ne olur. Hangi damarlar tahrik edilirse, nereler kaşınırsa efendim insanlar birbirine kalkar, vurar, kırar. Bunları da çok iyi biliyorlar. Bu planları da iyi yapıyorlar. İşte şeytanın işi yok. Şeytanın taraftarlarının işi yok. Bunlar milletleri birbirine vurdurmak, iç savaşlar çıkarmak, dış savaşlar çıkarmak, dünyayı kan gölüne döndürerekten kendileri efendim silah satarak vesaire planlar yaparak kendi emellerine, kendilerine tahsis ettikleri büyük projeler, milletin vatanlarına göz dikmişler, sularına göz dikmişler, ırmaklarına göz dikmişler, barajlarına göz dikmişler. Buraları Allah bize vaat etmiş. Büyük İsrail projesi yok, büyük efendim Orta Doğu projesi adı altında bahaneleriyle isimleri icabında değiştirerek ama fikirlerini hiç değiştirmeyerek böyle bir gayeye doğru yönelmişler. Allah Teala umduklarını buldurmasın, korktuklarından kurtarmasın diyoruz. Çünkü burada bu projede Urfa'ya kadar bizim vatanımızdan da Harran Ovası'na kadar, GAP projesine kadar bunların gözleri var. Dolayısıyla işte Irak'ın durumu meydandadır. Olmaz olmaz derken bak Irak üçe bölünmek üzere ne büyük bir tehlike içerisindedir. Bizim doğumuzda olan olaylar meydandadır. Her gün askerlerimizin, şehit askerlerimizin cenazeleri evlere, ocaklara düşmektedir. Ateş ocaklara düşmektedir. Düştüğü ocakları yakmaktadır. Bunlar göz önündedir. Her gün devam ediyor bu. Bunu bir kışkırtan var. Buna bir finansör var. Bunun bir finansörü var. Bu iş parayla olur. Bu iş güçle olur. Bu iş silahla olur. Bu eşkıya dağlarda nasıl geçinecek? Millet şehirde geçinemiyor ya. İşte bunu bunun finansını sağlayan arkada gizli güçler var. Bunlara uyanmak lazım. Bu memleketin huzurunu bozmak isteyen, kardeşi kardeşe vurdurmak, kırdırmak isteyen insanlar var. Mezhep çatışması olabilir mi? Din çatışması bile olamaz. Bu memlekette Osmanlı zamanında bu kadar zimmiler yaşadı. Yahudilerin, Ermenilerin hep statüleri vardı. Bunlar çeşitli görevlerde bulundular. Yahudisi, Hristiyanı, işte Ermeni zaten Hristiyan. Bunlara hiçbir zulüm yapılmadı, hiçbir eziyet yapılmadı. Bunlara görevler verildi. Bunlar en iyi paraları kazanan esnaf tüccar sınıfındandılar. İslam'da can güvenliği var, mal güvenliği var, ırz namus güvenliği var. İslam'da herkese efendim güvenli bir insan olması teşvik edilmiş, emredilmiş. El Müslümün ve Selim el Müslümün millisani ve diye. Müslüman kimdir? Elinin ve dilinin şerrinden insanların selamette olduğu kişidir diyor. Yani elin dokunmayacak, dilin de aleyhine bile konuşmayacak. Gıybeti yasaklamış. Nerede var böyle bir düzen? Ardından kötü konuşmayı insanın yasaklamış. Dedikoduyu yasaklamış. İftirayı yasaklamış. Söz taşımayı yasaklamış. İnsanların arasını efendim kırdıracak, bozacak her şeyi yasaklamış. yalanı serbest ettiği bir yer neresi? İki insanı birbirine barıştırmak için yalan bile caiz görülmüş. Neden ki? E sen gidip doğru her yerde söylemez. E şimdi adam onun aleyhine sinirlendi. Sövdü saydı. E sen gidip bak bu sana böyle söyledi sen de arkandan deyip de o adamı tahrik ederek o adama saldırtmak caiz midir? E ben doğruyu söyledim. E doğruyu söyledin ama adamı adama vurduruyorsun. Burada doğru caiz midir? Yalan caiz olduğu yer neresi? Gidiyorsun diyorsun ki falanca senin için çok iyi konuştu. Neden? O onu sevsin, o onu sevsin. Yani insanlar birbirini sevsin diye, aralarında sulh olsun, barış olsun diye efendim, İslam yalanı bile serbest etmiş. Böyle bir düzen. Bunda hiç kargaşaya mahal olur mu? E men katele muaheden lem yarah raihetel cennet. Zimmi olan, yani mesela diyelim bu vatana, Türkiye vatandaşı değil, dışarıdan gelmiş. Turist vaziyetinde gelmiş ama ona vize verilmiş. Pasaportu var, vize verilmiş. Adam eşkıya değil, dağdan kaçıp gelip de memleketi yağmalama, yıkmaya gelmemiş. Gezmeye gelmiş. Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Budist olabilir, ne olursa olsun. Buna dokunamazsın. Bunun da dokunulmazlığı var. Sadece Müslümanların dokunulmazlığı yok ki. E sen şimdi bu adama efendim o patlatıyorsun kendi. E ben kendimi patlatıyorum. Anladık da yanında kaç kişi ölüyor? E sen bu insanların kanının sorumluluğuna nasıl girersin ya? Bundan dolayı ne diyoruz? E sen burası kilise. Olmaz. Kiliseyi de patlatamazsın. Havrayı da patlatamazsın. Sana İslam böyle bir izin verdi mi? Sahabe-i kiramın böyle bir tatbikatı var mı? Hiç böyle bir şey var mı ya? İşte Osmanlı'da en yakın İslam'ı en güzel yaşayan bizim ecdadımız. Osmanlı ecdadımız en yakın ve en güzel şekilde İslam'ı tatbik eden, işte İstanbul sur içi, Fatih Sultan'ın verdiği güvenceler, güvenlikler içerisinde. E Fatih Sultan bunu kafadan mı verdi? İslam ona öğretti. E şimdi sen diyorsun Fatih Sultan işte şöyle, iyi davrandı. E Bizans'tan kalan halka, tebaaya işte şöyle iyi davrandı. Onlar onu şöyle sevdiler. E bunlar lafla konuşulan şeyler değil ki. Bunlar icraat ve tatbikatla gösterilen, bilfiil yaşanılan hadiselerdir. Ama Hazreti Fatih'e bu şuuru veren elbette ki İslamiyet'tir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi seriyelere, müfrezelere bile. Çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın, din adamlarına dokunmayın, rahiplere dokunmayın. Efendim, eli silah tutmayanlarla uğraşmayın. Eli silah tutanları da İslam'a davet edin. Onlara doğruları anlatın. Evvela davet var, tebliğ var. Mesela, illa da savaşacağım diyen sana saldıran... Tabii sen müdafaa edersin, seninle savaşanla savaşırsın. O ayrı dava. Vatanı müdafaa var, tabii ki işgale karşı direnmeler var, seferberlikler var, kurtuluş savaşı gibi büyük mücadeleler var. Bunlar da İslam'ın emri. Ama durup duran insanlara efendim eziyet, zulüm, kan akıtmak, can yakmak haram. Ne buyuruyor? Cennetin kokusu ve inleri havleyi ucedü. Mine erbain amen, bir vaat 40 sene, bir vaat 500 senelik mesafeden cennet o kadar güzel kokar ki 500 senelik yoldan cennetin kokusu duyulurken kim bir cana kıyarsa velev ki kafir de olsa zimmi, yani zimmi ne demek? İslam ona Müslümanlar güvence vermişler. E şimdi Türk vatandaşı olmasa da, turist bile olsa dışarıdan gelene cevaz veriyor, vize veriliyor. Buyur gel, güvencen bize aittir denerek o kişi geliyor. Turist oluyor işte, Pakistanlı bir kişi mesela ölmüş. Kaç tane Pakistanlı şimdi yaralı var mesela, ne olursa olsun orada. Turist rastlamış, dışarıdan gelmiş, bizim vatandaşımız olmayabilir. Müslüman da olmayabilir canım, Pakistanlı olmaz da İngiliz olur, Yahudi olur. Bizim insanların şahıslarıyla, kimsenin efendim şahsıyla bir şeyimiz yok çünkü onlar... Güvence altında gelmişler, zimmi statüsüne gelmişler, vize almışlar, geziyor adam orada, bir şeyden haberi yok, bir yer bakacak, işe git, bir yere girmiş, mal almış, çıkmış vesaire. Bunları öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Lem yarah raihetel cennet. Bak, 500 senelik mesafeden cennetin kokusu duyulur, o kadar yakına bile gelemez, cennetin kokusunu duyamaz buyuruluyor. Onun için Allah Teala adam öldürmeyi men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard, ancak bir adam öldürür de o kısas edilir veyahut da yeryüzüne bir fesat çıkarır da işte ceza muhakemesince ona o ceza verilir. O ayrı dava. O devlete kalmış bir iş. Fertlerin bu cezaları vermeye hakkı yoktur. Bunların dışında bir adam haksız yere suçsuz bir cana kıyarsa fekennema katelen nasicim ya. Sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani dünyada bu kadar insan yaşıyor. 7 milyar insanı öldürmek ne demek? Bir kişiyi öldürmek o demek işte ya. Men ahya fekennema ahyen nasicim ya. Bir insanı dirilten bütün insanları diriltmek gibidir. Diriltmiş gibidir. Onun yaşamasına sebebiyet veren, onu tehlikeden koruyan. Değil mi? Kan kaybından gidecek. Sen ne yaptın? Hemen yetiştirdin hastaneyi. Bana ne demedin? Şimdi bu iş bana bulaşmasın diye kaçmadın. Sorumluluk aldın. Efendim mesela bir insanın yaşamasına bir sebebiyetin oldu. Yaşatan Allah, öldüren Allah. Ama kim sebebiyet verirse bunun sevabı da ona ait ve vebali de onun aleyhine dönecek bir şey. Yine böylece bir insanın iman etmesine sebep oldun. Onun manevi hayatına sebep oldun. Bir insanın namaza başlamasına vesile oldun. Bir insanın haramlardan, içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan kurtulmasına sebep oldun. Sanki bütün insanlığı hidayetine sebep oldun ya. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُولًا وَاحِدًا خَيْرُوا لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu. Ey Ali! Allah senin sayende, vesilenle, seni sebep ederek bir kişiyi hidayete erdirirse, işte maddi ihya var, manevi ihya var. Nasıl ki adamın canını kurtarmak, korumak, o kadar sevap, bütün insanlığı diriltmek kadar büyük bir ecre insanı kavuşturuyorsa, manevi ihyada böylece kim bir insanın ebedi ahiretinin kurtulmasına sebep olursa. Bu ne demek ya? Adam diyor ki ben namaz bilmezdim. Efendim alnım secdeye değmemişti. Ama senin bir konuşmanı dinledim. Veyahut senin bir konuşmanı bana birisi ulaştırdı, bir kasetini dinledim. Veya bir kitabını okudum mesela. Arada da aracılar var. Çünkü o beni tanımaz. Benim bu konuştuğumdan haberi olmaz. O ona aramış. O ona kul kula sebep olmuş. Böylece ne oluyor? Bütün insanları diriltmiş kadar, bütün insanların hidayetine sebep olmuş gibi sevap alacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadis-i şerifle beyan ediyor. Ey Ali diyor, senin sebebinle Allah bir kulunu yola getirse, senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Yani şu anda hepimiz tabii geçim dertlerimiz oluyor, sıkıntılarımız oluyor, şuyumuz olsa buyumuz olsa diye dilek ve temennilerimiz oluyor. O zaman Arap'ın enfes malı, en değerli malı, şimdiki son model işte BMW jipler, Mercedes jipler, arabalar gibi değerli malı kırmızı develer. Bütün dünyanın develeri, yani bütün BMW'si, Mercedes'i, bütün en kaliteli, kıymetli arabaları efendim diyelim, vasıtaların, fabrikalarının sana çalışmasındansa senin için daha hayırlıdır bir kişinin yola gelmesine sebep olman. Yaşamasına sebep olman, hayatına sebep olman. İşte bu dünya hayatı zaten son bulacak. İnsan ne kadar yaşasa da ecel ne kadar yaşayacak. Ama manevi hayat, ruhani hayat, ruhun diriliği o ne yapacak? Sonsuz cennette ebedi nimetlere gark olmasına, zevk-ı sıfa içerisinde sonsuzlaşmasına sebep olacak. Demek ki hem maddeten ihya hem manen ihya, biz insanların helaki için çalışmayacağız. Telef olması için çalışmayacağız. İnsanların ihyası için, abad olması için, ocakların mamur olması için çalışacağız. Yoksa yakmak, yıkmak, patlatmak, kırmak, dökmek Müslüman işi değil. Değil. Allah Teala dünyayı mamur olunmasını bizden emrediyor, istiyor. Yoksa dünyayı kırın, yıkın edin buyurmuyor. O kafir işi, münafık işi. Allah muhafaza etsin. Ekinleri ateşe verir. Hayvanları telef eder. Bunları münafıklar yaptığını Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Ve idâ tevellâ se'â fil ard. لِيُفْسِدَ فِيَا وَهُلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ O kafir, mürted, Müslümanım diye geliyor Habibim, sonra senin yanından çıkıyor. Senin yanından ayrıldığı zaman da uğradığı insanların, Müslümanların ekinlerini ateşe veriyor. Nesillerini, yani işte hayvanlarını, koyunlarını efendim talan ediyor. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ Allah fesatı sevmez. Allah bozguncuları sevmez. اِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Allah fesat çıkaranları sevmez. Allah Teala ıslahı sever. Ara bulmayı sever. Hayra çalışmayı sever. İyiliğe çalışmayı sever. Hayrun nas men yenfe'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Onun için bak bu kadar ayet hadis okuyoruz. Bunları insanlara anlatmak lazım, dinletmek lazım. İnsanların bunları dinlemesine sebep olmak lazım. Bak adama sana Allah can verdi. Bu canı kendi yarattı. E sana emanet etti. En şerefli varlık olarak seni halketti. Senin kendi canına kıyman senin elinde değil. Allah Teala bunu sana haram etti. Allah Teala'nın sana verdiği canı ancak o alacak. Sen almaya kalkarsan sana ne olur? Cennet haram olur. Bâderan ya abdi bi nefsi haramtu aleyh cenne. Birisi harpte bir yara aldı. Yarasına dayanamadı yaranın ağrısını acına neyse. Kendisini tekrar saplayarak kılıcına, mızrağına neyse intihar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Şu adamın yaptığını gördünüz mü? Allah Teala'nın bunun hakkında ne buyurduğunu duydunuz mu? Nereden duyacağız? Sen buyur ya Resulallah. Allah ve Resulü bilir derlerdi. Çünkü aramızda Allah'ın elçisi bulunuyor. Muhammed Mustafa bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'dan haberler getiriyor, vahiyler getiriyor. Helalları, haramları hepsini beyan etti. Bu ne rahmettir, bu ne nimettir. Bu Kur'an olmasa, bu ayetler, hadisler olmasa ne serbest, ne yasak, ne kar, ne zarar hiçbir şey bilmiyoruz ya. Rabbimizin bu talimatına nasıl kulaklarımızı tıkarız ya? Dünya ve ahiret rehberi, Hazreti Kur'an, iki can saadeti, hidayet kaynağı, Allah'ın nuru, dünya ve ahireti aydınlatan, Allah'ın nuru semavat vel arz, göklerin nurun, yerlerin nurlandırıcısı olan Hazreti Allah'tan gelen, gaccâkü minellâhi nurun, Allah'tan size nur geldi. Nur geldi, Allah'ın sıfatı nur. Kur'an'ın sıfatı nur. E bu nurla aydınlanmak lazım. E şimdi karanlıkta kalmanın ne manası var? Milleti Kur'an'dan soğutmanın ne anlamı var? Dinlemeyin bunları, okumayın bu kitapları demenin ne manası var? Bak işte, Allah Teala bize rahmet etti. Acıdı da Kur'an gönderdi, Kur'an öğretti. Şimdi acındığımızı bilmeyecek miyiz? İnsan acındığını bilmezse bunun durumu çok acınmaklık olur. Çok kötü olur. Dünyası ahireti perişan olur. Onun için biz inşallah ıslaha çalışacağız. İnsanların düzelmesine sebep olacağız. İnsanlara acıyacağız. Allah Teala da bize acıyacak. Er-Rahman. O Rahman ki yarattıklarına son derece acıyan, analarından babalarından çok acıyan Allah allemel Kur'an. Kur'an'ı o öğretti. Hiç ayet nedir bilmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmezdi. Mâ kunte tedri vel kitâbu velel iman. Habibim sen bile Kur'an nedir bilmezdin. İmanın tafsilatını bilmezdin. Bilirdin seni yaradan var, Allah var. E tamam ama bu Kur'an gelmezsen evvel Allah Teala'nın bu kadar isimleri olduğunu, bu kadar sıfatları olduğunu, Allah Teala hakkında bu kadar malumatı, bilgiyi nereden idrak edecekti? Velakin cealnâ nûran. Biz Kur'an'ı nur yaptık. Nehdi bi men neşâ'u min ibadina. Kullarımızdan dilediklerimizi onunla hidayete aldık. E kimi diliyorsun, kimi dilemiyorsun ya Rabbi? Dileyeni diliyorum. İsteyeni istiyorum. Arayana erdiriyorum. Ya burada bizim arayışımız, bizim isteğimiz devreye giriyor. Şimdi şu saatte şu kanalın başına oturup, şu radyo, şu frekansı çevirip, ben Allah'ımın ayetlerini, Habibin hadislerini, Rabbim beni yaradan neler buyuruyor dinleyeceğim diye bir arayışa girene Allah yol gösteriyor. Kur'an nur oluyor, yol gösteriyor. Ama şimdi efendim kapayın o kanalları, dinlemeyin böyle Allah diyenleri, peygamber diyenleri, ayetmiş, hadismiş, hurafeler anlatıyorlar, milleti geri bıraktılar diyenleri. Allah hidayet etmiyor. Allah hidayet etmeyince de Allah sorumlu olmuyor. Allah Teala güneşi yarattı. Cimrilik etmiyor. Herkesin kapısına bacasına vurduruyor. Ancak kapıyı pencereyi siyah şeylerle kapatan, iyice sıkı perdelerle ışık içeri girmesin diye uğraşan, karanlıkta kalmaya çalışanlar varsa Allah Teala bunlara ne yapsın? Onun için acındığımızı bilelim. Kur'an'ın bize Allah'ımızın bir rahmetin eseri olduğunu bilelim. Şimdiden kabirde neler olacağını anlatıyor. Mahşere çıkışta neler yaşanacağını anlatıyor. Kıyametin nasıl kopacağını anlatıyor. Sonsuz cennet, sonsuz cehennemden bahsediyor. Cennetteki mükafatlardan, cehennemdeki azaplardan bahsediyor. Nelerden bahsetmiyor ki? Bütün ilimler Kur'an'da. Şimdi Kur'an benim moralimi bozuyor. İşte bana ölümü hatırlatıyor. Ahiretten bahsediyor. Zevklerimi engelliyor. Anladık ama senin Zevklerin sana zararlı zevkler. İçkide sana bu kadar zarar var, kumarda sana şu kadar zarar var, faizcilikte bu kadar topluma zarar var. Mesela İslam hangi faydalı şeyi yasak ediyor? Hangi zararlı şeyi serbest ediyor? İslam zararlı şeyleri yasak ediyor, faydalı şeylere teşvik ediyor. İslam kötü ahlakı yasaklıyor, güzel ahlakı teşvik ediyor. İnnemâ bu'istü li'utemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlayayım diye gönderildim buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ ene rahmetün muhtâ. Ben yol gösterici, hidayete erdirici bir rahmetim diyor. Allah'ın acımasının eseriyim. Şimdi kainatın efendisi gelmiş. Ya bu peygamber de nereden çıkmış, işte benim peygambere ihtiyacım yok. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Kur'an okursan, dinlersen, Kur'an'ı anlatanlara kulak verirsen aman moralin bozulur, huzurun kaçar. Olur mu öyle şey ya? Esas Kur'an'ı dinlemezsen huzurun kaçar. Millet birbirinin malına dalar, canına dalar. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, ahiretten korkmazsa, ben dirileceğim, hesap vereceğim diye bilmezse, öyle ölürüm, ot gibi biterim, yiterim zannederse, bu milletle nasıl baş edeceksin? Ancak Allah korkusunu insanların içine vereceksin. Herkesin başına bir polis bekçi koyamazsın ki ya. Onun için biz Kur'an sofrasında ruhlarımızı doyuruyoruz. Birbirini ihya etmeye çalışıyoruz. Kur'an'ın verdiği hayatla hay oluyoruz, diriliyoruz. Ve bir daha ölmeyeceğiz inşallah. Çünkü ruh ölümsüzdür. Sonsuz cennette de yaşayacağız Kur'an ile. Halakal insan. Allah insanı yaratmıştır. Yoktan var etmiştir. Bir damla sudan adam etmiştir. Allemeul beyan. Ona konuşma kabiliyetini öğretmiştir. Bak, başladık burada bir saattir konuşuyoruz. Bu konuşma kabiliyetini Allah vermiştir. İçimizden geçen düşünceleri, fikirleri, niyetleri sizin anlayacağınız bir dille anlatma kabiliyetini, sizin de kendi meramınızı, isteğinizi, dileğinizi yanınızdakilere, karşınızdakilere ifade etme kabiliyetini size Allah talim etmiştir. Rabbimiz öğretmiştir. Bunlar hep Allah'ımızın talimatıdır. Allah'ımızın kanunlarıdır, kurallarıdır. Şimdi Rabbimiz madem ki bizi yarattı, madem ki bize konuşma kabiliyeti verdi, dinleme kabiliyeti verdi, kulaklar verdi, gözler verdi. Ve cealeleküm sem'a vel ebsara vel ef'idete leallekum teşkurun. Ola ki şükredersiniz diye bu kadar kulaklar, gözler, gönüller halketti. Şimdi insan kendisini yoktan var eden, veli nimeti olan, yoktan yaratıcısı, yaşatıcısı, yetiştiricisi olan, anasının babasının da Rabbi olan, geçmiş atalarının da Rabbi olan, hepimizin Rabbi olan Rahman Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin rahmetine şükretmez mi? Acındığını bilmez mi? Ya Rabbi senin Kur'an'ın, senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana büyük nimet oldu, rahmet oldu, nur oldu. Allah'ım benim kalbimi, gözümü, gönlümü Kur'an'ın nuruyla aydınlat ya Rabbel Alemin. Hazreti Kur'an'ı bana nur et, derdime deva et, hastalıklarıma şifa et demez mi? Onun için Allah-u Tebareke ve Teala'nın büyük lütfuna mazhar olmuş kimseleriz. Şu Kur'an'dan haberimiz var. Şu helallardan, haramlardan, Allah'ımızın nelerden razı olduğundan, nelerden razı olmadığından haberimiz olması ve bunlara karşı imanımız olması, itikadımız olması öyle büyük nimettir ki, bunun hiçbir zenginin malıyla mülküyle değiştirilecek bir tarafı yoktur. Şu anda sahip olduğumuz ehl-i sünnet itikadına karşılık bize dünyanın en zengin adamının servetini teklif etseler, içimizden bir tanemiz elhamdülillah imanımızın ve itikadımızın bereketi olarak ona meyletmeyiz. Allah bu imanla birlikte dünyada da hasene versin, iyilik güzellik versin, ahirette de hasene versin. Tabii ki Allah'ımızdan nimetini isteriz. Allah'ımızın nimetine muhtacız. Veselullah min fadlihi. Allah'ın fazl-ı kereminden isteyin buyuruyor. Allah Teala istememizi emrediyor. Eyyub Aleyhisselam yıkanırken altın çekirgeler düştü. Dolu onları öylece peştemalına topladı falan. Bir tane kaybolmasın diye daha istiyor. Mevla buyurdu ki ya Eyyub yetmedi mi? Bu kadar bol nimet verdim sana, yani neyin eksik? Yine de niye bu kadar böyle titizlikle düşenleri topluyorsun, arıyorsun? Ya Rabbi ben senin fazl-ı keremine ve lütfuna muhtacım. Senin lütfundan doymam dedi. Allah'ın peygamberlerinin sözleri ve fiilleri ve hareketleri bize de örnektir ve sünnettir. Dolayısıyla biz Allah'ın lütfuna doymadık. Fazl-ı keremine doymadık. Biz muhtacız. Rızkına da muhtacız. Yağmuruna da muhtacız. Hidayetine de muhtacız. Vereceği ekmeğe de muhtacız. Biz ancak Rabbimize muhtacız. Allah başkasına muhtaç etmesin. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım dediği gibi şairin. Biz de öyle diyoruz. Allah'a dua diyoruz. Allah Teala öyle bir rahmetiyle bizlere rahmet etsin, acısın, lütfuyla muamele etsin ki o rahmet bizi kendinden gayri hiçbir kimsenin acımasına muhtaç bırakmasın diyoruz. Amin denecek dua işte budur. Dolayısıyla şimdi bu vesileyle derslerimize bir yeni başlık getirmiş olduk inşallah. Önümüzdeki haftalarda da salı gecelerinde salı sohbetleri diyelim buna saat 9'da efendim Lale Gül frekansının başına uzaklarda olanlar işte radyodan dinleme imkanı olmayanlar internetlerin başına efendim uydu vasıtasıyla diğer dünyanın her tarafından dinleyen tüm kardeşlerimiz böylece acıyanlar silsilesine merhametliler defterine kaydımızı tazeleyelim. Allah'ın bize lütfettiği bu nimetlerden diğer kardeşlerimizin de istifade etmesini temin edelim. İyiliği emredelim, kötülükten nehyedelim. Birbirine acıyalım, acındığımızı bilelim. Allah'ımızdan da muvaffakiyetler niyaz edelim. Rabbim tesirler yaratsın. Dinleyenlerin kalpleri dönsün, hidayete meyletsin. Hazreti Kur'an'ın derslerinden ayrılamasınlar. Hazreti Kur'an'ın beyanlarına hayran kalsınlar. İmanlarının nurları artsın ve bu iman itikat bizi salih amellere muvaffak kılsın. Böylece şu cennet vatanımızda Allah Teala birliğe dirliğe muvaffak ederek Rabbimiz Tebareke ve Teala düşmanlara fırsat vermesin, bozgunculara fırsat vermesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri birliğimizi bozmasın, ezanlarımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, vatanımızı böldürmesin. Allah Teala tabii ki bu İslam'ın, bu namusların, bu vatanın, bayrağın muhafazası için can veren şehitlerimizi de gargay garip rahmetlerine gark eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin, derecelerini âli eylesin diye dualar edelim. Tabii ki herkesin bir eceli var. Eceli gelenin de yaşama şansı yok. Ölmek istesen Allah öldürmeden ölemezsin. Yaşamak istesen de Allah Teala'nın eceli geldi mi yaşayamazsın. Biz kendi elimizde değiliz. Biz Rabbimizin elindeyiz. Rabbimizin kaderine rıza gösteririz. Lütfundan da rahmetinin, nimetinin tamamlanmasını niyaz ederiz. İnşallah bu nimet cennete girip cemalini görmekle tamam olacaktır. Onun için Allahümme inna nes'eluke temamen ni'me. Bütün derslerimizin, dualarımızın sonunda ey Allah'ım nimetinin tamamını dileriz diye dua ederiz. Birisinin bu duasını duyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ma temamun ni'me. Nimetin tamamlanması nedir peki biliyor musun da ne istiyorsun? Ne istediğinin farkında mısın sordu. Tabii onlar biliyorsunuz ki işte bilgiçlik yapmazlardı. Bilselerdi Allahu ve Resulü alem. Allah ve Resulü bilir. Dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne min temamin ni'meti el fevze bil cenneti ve necate minen nar. İşte şimdi dünyada yersin, içersin, ev bar sahibi olursun, çoluğun çocuğun olur, sıhhat olur, emniyet, bu güvenlik, can güvenliği, mal güvenliği, bunlar hepsi büyük nimetler. Allah bu güvenliklerimizi, bu nimetlerimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin diyoruz. Ama tabii en büyük nimetler ne zaman? Cennete girdiğin zaman, cehennemden kurtulduğun zaman, işte o cennetteki köşküne, sarayına yerleştiğin zaman bir daha çıkma korkusu da yok. Çünkü ve ma min abin muhracin. Cennete giren daha çıkmayacak. Cehenneme giren kafir ise o da çıkmayacak. İmanlardan bir zaman için yanan günahkar olup çıkan olabilir. Ama cennete giren de hiç çıkma tehlikesi mevzu bahis değil. Onun için elhamdülillah artık Rabbim bana kızmayacak. Rabbimin rızası üzere bu cennete ebedi yaşayacağım bildiği zaman işte nimet o zaman tamamlanacak. Hatta efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri o zaman da tamamlanmaz buyuruyorlardı. Çünkü neden? İnne min temamin nimeti. Hadiste diyor ki nimetin tamamlanmasından bir kısmıdır o. Ama tam inne tamamen nimeti buyurmadı. Nimetin tamamı ne zaman Rabbimizin cemalini göreceğiz? El yevmü hüllü lekum ridvani. Şimdi size rızamı helal ediyorum. Fela eshatu aleyküm ba'du ebeden. Artık size ebediyen kızmayacağım müjdesini dinleyeceğiz, işiteceğiz. İşte o zaman sonsuz nimete ve tam nimete ereceğiz. Birkaç günlük dünya hayatı sabredelim. seyredelim. Allah'ımızın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak suretiyle kendimizi o nimetlere mazhar edelim. Azabına hedef etmemeye gayret edelim. Düşmanların laflarına, sözlerine, tarihlerine kapılmayalım, kulak vermeyelim. Dostların Kur'an'dan esinlenerek yaptıkları rahmetlere, vaazlere, nasihatlere kulak verelim. Ta ki nimetin tamamına erelim, cennetine girelim, cemalini görelim. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Bütün üzüntüleri bizden gideren Allah'ımıza olsun. Bütün hamdü senalar diyelim. İnne rabbena leghafurun şekûr. Ne kadar da günahkardıysak Rabbimiz elbette çok bağışlayıcıdır. Rabbimiz azıcık amellerimize ne kadar şükranla karşılık verip bol mükafat verendir. Ellezî ehellenâ dâral mukâbeti min fadlih. Dünyada ikametgâhlar çıkartıyorduk falan. Kaç sene oturacaksın ki? Ne zaman öleceğin belli değil, ikametgâh çıkarıyorsun. Bizi ikametgâh olan, ebedi ayrılmayacağımız cennet yurduna konduran, yerleştiren Allah. La yemessünâ fiyâ nasabun. Artık bize yorgunluk dokunmayacak. Çalışmayacağız, yorulmayacağız. Yemek yapmayacağız, pişirmeyeceğiz, kaynatmayacağız. Hasta olmayacağız, ameliyat olmayacağız. Ve la yemessünâ fiyâ lughûb. Artık hiç boş işler, yorgunluklar, sıkıntılar, zahmetler bizlere dokunmayacak. İşte o Allah'ımıza hamdü senalar olsun diyeceğimiz günü göreceğiz. İnşallah nimet o nimettir, gün o gündür, bütün gayretler, bütün çalışmalar, çabalamalar o güne kavuşmak içindir. Evet, zikrimizin, fikrimizin, Sübhaneke Allahümme bihamdike, Allah'ımızın tesbihiyle, hamdiyle, zikriyle meşgul olacağımız, bundan zevk alacağımız, bu tesbihler gıda yerine geçerek, efendim nefesimiz gibi cennet ehlinin nefesi tesbih olduğu üzere, batın aldığımız, verdiğimiz nefeslerin tesbih ve zikir olacağı, o rahatlığa ereceğimiz günleri gözleyeceğiz. İşte en sonunda da cennette her duanın, konuşmanın, eğlencenin, zevk-ü safanın bitiminde yapılan dua ile bitireceğiz. Ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Elhamdülillah diyelim. Allah Teala cennette de böyle demeyi nasip eylesin. Dünyada hamd eden cennete girer. Cennete giren de Allah'a hamd eder. Dünyada şükretmeyen, hamd etmeyen, Allah kitap bilmeyen, Kur'an'dan istifade etmeyen, Rahman Teala'nın rahmetine dahil olmayanlar cennete giremez. Cennete girmeyen de Allah'a hamd edemez. Allah Teala dünyada da ahirette de hamdimizi tamama erdirsin. Orada da sonsuz hamdler yaptıracak inançlara, amellere muvaffak eylesin. Rabbimiz hamdimize mani olacak inançlardan, amellerden, kötü ahlaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Rabbimize hamd ile bitiriyoruz ve sizleri Rabbimize emanet ediyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.